سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نننے سبق سلورمی سپاری سورۃ النساء پنجم آیات ہو. سورۃ النساء دریہ سیوا اولا حساد اولنا 97 نمبر آیات پوری بلکہ 57 نمبر آیات پوری وا اوپدی اول حصہ کی شپارس احکامات ذکر کل بین رائیت یعنی شپارس احکامات بین رائیت چدبا مخلوق د خلق پمس کی دا شپارس حکمنا شپارس خبر دی لازم بھی ملک با منی یو حفظ الاموال الیتاما چی دی یتیم دا مال حفاظت دکھی گی. دویم حفظ الانفس الیتاما چی حفاظت دا نفسون دی یتیمانانو دکھی گی. او دریم اعطاء المهور للنساء چې خزو تا داغی مهرونه دی ورکړی شي. سلورم نننی سبق کې دی شاغوکم حفظ الاموال السفهاء چې لا عقل پوخ شوی نه دی نو داغه د مال حفاظت تخپلو کا زکا چې دی خپل مال غلط لګی ګوره. ها داغه مال تاسو سره دی نو صرف دومره کوا چې یو روټۍ باندې دې مړیږي نو هغه روټۍ داغ مال نطور کولشی چی دا مال کمتا سرکوت دے. دغشان یو جوڑ جامی دغرنگ اغت داوی لشی چی بچی مال دی ما سر امانت تی او چی کلی سنبالو لشی پا خبت پوشی نو بیابی درکم او سنش سنبالو لی نو دای سلورم حکم دے خیالو کی ترجمی تا. اللہ فرمائی ولا تو سفہاء اموالکم او مور کوئی بیوقفانو تا اموالکم مالون استاسو گرا اموالہم یونی اموالکم یونی استاسو مالون اشارہ و دیتا چی دا بیوقفو دیتی مال چی نابالغ دے دادا سو گرا لکا خپل مال اموالکم التي هغه مالنا جعل الله لكم چې ګرځولي دی الله تاسو لرا باغی باندی قیامن ولار په تصرف کې ستا په تصرف او اختیار دی نور کا الله وي ورزقهم فيا او رزق ورکوئی دویتا فیا پدی کی وقصوهم او جوڑ جامی دوی لرا پدی مال کی رزق او جوڑ جامی ورکولشی وقولو لهم قولا معروفا وائی دویتا وینا نیکا چی بچی مال دی ما خسرے داستا سید دی دا بدر کو خیال لی خبر وَبْتَلُ الْيَتَامَى وَامْتِحَانَ كَوَيْ فَيَتِيمَانَانُ حَتَّى تَرْدِي اذا بلغ النکاح کل چورسیگی نکاح کولتا یتیم پاتی دی لا بالغ شوی ندی تو کل کل پی امتحان کوا بچیو سل روپی پنزوس روپی ورکا بچیو دستا پیسی دی دان سنبالک پبل است بیا تاسو کې چې بچیا پیسې سکی کده ځان ته سنبالی کړی نو دی اوس تکړه دی بیا ورته سنبالوي او کده چیرې پیرې کړی دا 50 روپۍ بس لګولي نو پوهې شې چې مور کاوه دی سنبالولې نشي امتحان کوي په یتیمانانو حتا تر دې زابلغ النکاح کله چور سیږي نکاح کول تا فینانستم منهم کله چولی د تاسو د دین ارشدان لار د اسلام چې دې خپل پیسې سنبالول شي نو فضل فوی له امام والوم بس ورکه دې لرا مالونه د دې ولا تاکلوا او مقري مالونه دې یتیمانو اسرافن اسراف ډیر ډیر و بدارن او زر زر اي اکبرو دې ری د لوی دود د وینا اوس دې تی مال درته پاتې ته یا سم څو کې تپوس نش خړ ډیر ډیر خوري او زر دری ختمه چې سوال ویشي بیا برانه غواړي نو راشه ختمه خبر ومن کان غنیان هر هغه څوک چې بے پروا په کسب کې مال دی یتیم تا یعنی مالدار غنیمان مالدار څه ضرورت نه دی یتیم مال نفل یستعف بزان دی بچ کی دی یتیم د مال نه اس دی یتیم مال دے ضرورت نو مالدار پل مال ور تعالی ډیر ور کړو دې سکه ځان دې تو سات ومن کان فقیرن نهرا سوچو محتاج په کسب کې مال دی یتیم تا فقیر یعنی محتاج په کسب کې مال دی یتیم تا یرا وسمی نشته ورې کدن قرض را واخلم دا قرض حسنه یا دته وایم چې بچی دا پیسې راکړه چې تجارت ته وکړو نیمه فائدہ وته نیمه با یا پیسې بچی ستا ما سره پاتې دي دی باندې تجارت شروع کوو نو هغه معصوم دی هغه ته مشورې ته مجد پیسو الله مخې ته کاو مخلوق شاته تک اس بای کی تجارت کو چې فائدہ راځي نیمه هغه ته ورته نیمه خپل ومن کان فقیرن هر وسو چو محتاج پکسب کی مال دی یتیم تا فلیاکل بالمعروف بسودی خوری پنے کی طریقے بالمعروف اے بالقرض مدارک ہوئی فاذا دفعتم الیہم کلچ ورکوئی تا سودی لرا اموالم مالون دی فاشدو علیہم بس گوانو نسائی پا دی باندے گرچ مالو رکی گوائی پیونے ذکر یتیم لو فرلو شوی دوبارہ در باندے رو نگر دی چھتا سر دو گوانوی خبر اپوئی گی دوبارہ در باندروں نو گر دی نو فاشدو علیہم بس گوانو نسائی قدی باندیو کافی دی اللہ سیبا حسابناک اس پینزم حکم دکھا آگا پینزم حکم ایتاو الحق لمن و آہلو سوچے حق دار دے نو داغی تا حقونا داغی ورکی اللہ نو مسئلہ دا وراثت اس ذکر کئی لگی واؤ اللہ فرمائی لرجال نصیب دا پارا دا سڑو ایسی دی اللہ سے دا پارا دا سڑو ایسی دی مما ترک الواردان داغ سنا چپری خیوی مور او پلار والا کربو نو خپلو خپلوانو ولن نسائی نصیب نو دا پارا دا زنانو ایسی دی مما داغ مال نا ترک الوالدان چپری خیوی مور او پلار والا کربو نو خپلو خپلوانو مما داغ سنا کل منو کلدوی دا غینا او کسرایا دیر کدیر دیو کلد مال دی خود پلار پا مال کی دا سریمی سرا او دا خزم دا اللہ فرمائی نصیبا مفروضا حصی دی مقرر و اذا حضر القسمتا کلچ حاضر شی القسمتا تقسیم د مالتا وراثت تقسیمی اولو القربا خپل خپلوان والیتاما و یتیمانان والمساکین و مسکنان فرزقوهم منو بس رزق ورکوي دوی ته د دینا سمان سو کوئی دایات منسوخ دی لیکن شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نولی کیا گوئی نا منسوخ نہ دیکھا منسوخ ہاں رغشتی رس اے اگوئی داول یتام والمساکین دادی اول القربا کی شامل دی خدای زان تا ذکر ذکر کر لیتا رہم دای باندې زیات رحم شي اس اول القربا کی دا یتیمانانم دی مسکینانم دی خپل خپلوان ټول لاغون شل مال د مړي تقسیمي وراثت پدې کې یتیمانان مسکینان دی نو دا یتیم او مسکین ځان ته ذکر ذکر کوي چې دال لترهم چې ګور دی یتیم او مسکین باندې زیات رحم وکړي کوم خیر خیرات ته دی مړي د مال نه کوي نو دای خیال مساته اگر وراثت کی خودی حقدار چه دای خپلوان دی دمڑی زامن دی یا خپلوانی دی وارثانی دی خود رحم پدیو کئی تسنور زیادہ میں آتی اسا خیر خیرات ورکوی ندی تپدی چور کئی خبر پوئی کلا چادر شی تقسیم دمال تا خپلوان او یتیمانان او مسکنان فرض کو منو بس رزق ورکوی دوی تا دینا وقولو لهم قولا معروفا وای دوی تا وینا خا وليخش الذین او دیر گیا کسان لو ترکو من خلفهم لو ترکو من خلف کچری پریدی دی رستو پل ذریتا ضعفا اولاد کمزوری اللہ وی اخلق دی پزانو یریگی که چلی دی نرستو دی باچی پاتی شو دی مرشی قضان دیو یریگی اللہ وی چال دی خبر او دی یریگی آتا سان که چلی پریدی دی رستو قلا زوریتا زیافا اولاد کم زوری خاک ولیم دی با یریگی پاگوی باندی که اولاد که رستو پاتی شنو پخپل اولاد مطالق بیریگی چا اللہ دا اولاد ما نرستو پاتی کیگی زبی مارم مرم چې دی اولاد سره به مسکی خپل اولاد سره یری نه الله یې څنګه چې خپل اولاد یریږي چې د مرګ وروسته زمانه پاتې شي دی سره به سکی نه الله یې پدې یتیمانانو مسکینانو په یریږي دای ته دای حق ورک ولیتق الله بس دې یریږي د الله نه ولیقول قولا سدیدا وای دی وینا درستا انا دې درسته یقینو کا چې د صاحب کرامو ساجیب نظریاتو وَلِيَكُولُ قَوْلًا سَدِيدًا اس کے دل تباس کے وہ خبر اگ دی وَلِيَكُولُ قَوْلًا سَدِيدًا وَعَيْ دِوِنَا دُرُسْتَا اِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا كَسَانِ يَاكُلُونَا مَالَ الْيَتَامَا چِخُرِ مَالُنَا دِيَتِ مَانَانُ ظُلْمًا فَظُلُمْ اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ نَارَا يَكِنَنْ اَچَيْدِوِ فَقْبَلُ گِرُوكِ نَارَا اُغْرْ لَرَا اور گیڑا کیا چی وسیس لونا صحیح راو در دے چی دن نبشی جانم تا دیتی مال چی خوری حدیث کی مرادی پورا دے قیامت دا غوگنو دا پوزیو دسترگو نبی دا اور لمبی روانی دا شان بل حدیث کی دا چی راجی چی دیتی مال خوڑ لے ہو دا اللہ نبی لی دلو میراج کی آغا خلق چی دا آغای گیڑی لوی لوی گیڑی وی لکه کورونا او د مرتبان د شیشی غون تخکار دل پای کی ماران گردی دل نبی علیہ السلام تا پوزکو جبریل علیہ السلام نمنوم یا جبریل او جبریل دا سوک دی وی دا اللہ رسول داستا دا امت آ خلق دی چی دنیا کی دیتیم مالکو دا شان بل روایت کی دا سرازی چه سقومی اولی دا چه دا غی شندان دا اوخان دا شندان گنتو او خلی ورطا ملائکو وازولی او دا انگار سروٹ کی ورطا پخلکی ماندلی اغا سروٹ کی دا انگار بتی دلوی و بولو پزای ورطی نبی علیہ السلام وی منوم یا جبریل او جبریل دا قوم و دا خلق سوک دے وی دا اللہ رسول دا استاد امت اغا خلق دے چی دنیا کی دی یتیم مال خور اغا سروٹ کی چی کلا پخلبی ورطور کی دلوی و بولو پزای بتی ورطی پیدا دی یتیم مال خورن کی ور دی یتیم مال اللہ وی ور حدیث کی راضی چی دے قبر نہ پاسی پیدا چپلی کزوا دی پلی کزوا چپلی چپلی دان سر موڑا چی دی یتیم مال خورن لو دی قبر نہ پاسی دغشان دی ویر کڑو دا مولو پسی او دی دی قبر نہ پاسی حدیث کی راضی دا پوزی دا خلی او دسترگو او دو غوگنو نبی دو غرلن بی روان شیخ القرآن دی اللہ غری کے رحمت کی وی یوزل زمون دے کلی زنانا ما تا دعوت راکو وی ما توی چتا با زمان خیرات ترازی ما مولیان را غن کلی دی ما زوی پس خیرات کلی وی ما تے پتاو چی دزوی والو والو بچی یتیمانان پاتیو نماوی که چری نظم خدا خو دیر زور او را بیدا عرص را سرپ لیدی او کزم نوال تو دیتی مانا نو مال پڑی دی خیرات کردی خوزه او کار بوکو چلارشم نو مسئلہ خوب بیان شی ایدام ملیان راجم دی کالو خانو تالو که وقت پرتی دی چال لی او یتیمانان جاری ایو ای مونگ تراک غوخی او دا مولیان دی ابی تاوی ابی دا ما شمان آپا لکا دی چگی وی تنگی مونگ تنگی گو پدیس وی ما تا مولیان وی مولیان ما تاوی چی جی شورو کوئی کن نوی ما ورطوی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فك ركبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربا ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يتنم به اذا مليانو دایات پا مانا پویدل عربی ورطلا یقیو نوڑی چپا گسو ٹھیلو تیرہ کا او دوی ملے لاس نکر وی مونگ بتا سر گورو مونگ بتا سر گورو وی زی مرا لاس مازار وی پاسی دل مولیا وی اگر ماسومانو تو ہم زردر راشی راشی بچے وی زردر داغت تالی نا پوٹی را خلم ہو دیتے ورکو دائی کی چی گورم دائی مانش وال ابای را را مولی سے با مولیان سی شو لگی خو لارل بس پوٹی پوٹی دا تالی نا تول کللو وی مونگتا گنو زیونو کی دعوت تے مونگتا شور واسے کرو اب پوٹی تیو خوالل وی خوا پوٹی او خوالل شور رائے پری خودا وی نا خوالل وی نا کنا خوا وی اگر یوی چی دغس دغس چل لے ابای مورتا خول انسولا غصا شو وی مورتا ابای او خبر حکوم وی وایا وی مورتا ایگور دا ستا دا نسی دی پا دا ایوان ستا خیرات کی او دینا بہتر بلی نشتے چی پا دا ایوان خیرات ہوگا دی یہ خمولی سے پا دا کی گی وی آو کی گی کنا ویزا پا دا فلانی لو ریما داس داس بیم کدا ایران نننا بادو خوری چی زمان پا نسو خیرات کی گی زبل چاہتا ستاو دا اگا دیتیم مالو نے خوریل تا بولیانو تاسو تا غسری پنج پیریانو تا او تاسو پس داوی داوی داوی زمون تا با غسنی چی دی یتیم مال خورو او زمون استازانو ای دخلو نواغست خیال او سم شمی سل رختی خوری مونگی مخالفت کرو چی دا حرام خوری تو غصه بری اللہ فرمائی ان الذین یکننا کسان یا کلونا اموال الیتام ظلما یکنن خوری چی یقینا کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ظلم انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا چې په ګړو خپل کیور وسیسلونه سیرا او زر دې چې دنه وشي جهنم تا اوس پغم حکم تقسیم الاموال بالفرائض المقدره من الله تعالی تقسیم د میراثو کې په قانوني شریعت سره کوم مالونه چې رب العالمین مقرر کړی دي نو تقسیم د میراث پاغي کیو کوي الله فرمایي اوصیکم الله بیان کوي تا او تعالی فی اولادکم په بار د اولاد تاسو کې لذکر مثلاجرن سین د پار سړی پشاند زنانو د ایسی د پشاند لذکر د پار سړی مثلاجرن سین پشاند ایسی د دو زنانو دی یو سره د دو زنانو سره برابر دی په میراث فین کن نسان کچری وی داجینه کوي فوکس نتین زیات د دونا نفلون نصلصا بس دوی لرا دو درمی دی ما ترکا داغنا چی پری خودی وی دی سری دی پلار و این کان وائد اتن کچری ودایا و فلان نسو بس دی لرنی مدا ولی ابوی او دا پارا دا مورو پلار وری یو باب بی ذکر یو باب کی داوی چی دی سری دا دو زنان او برابری چی دی او کچری دا جینا کئی زیادی وی د دونا نو بدری لرا دو درې مری یعنی مال بدری سی کی دو بدی جن کو تو ورشو یو بدی الکتا ها ک چری دا یوا نو فلان نسو بدی لرنی ولا ایک بٹ دو اس بل با ولیا بوی یو د پار د مور او پلار لکل منو ما د پار دار یو د دینا اصو دو سوش پگم اگا ها یو سره ده مرش مور او پلار پاتیو نو مور او پلار ده پارا دوارو ده پارا ایک بٹا چی نش پگم اگا مما ترکا داغنا چی پیخیوی سرین کان لہو ولد کچریو دلر اولاد نو ده مور او پلار ایک بٹا چی دا نور بے باکی سوپڑی اولاد او بچی اخری فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ كَثِيرٌ دِلَارَ اولاد دي سړي لار اولاد او ورثو او میراث وړل شو او میراث وړو مور خپلار ابواو مور خپلار ځکه چې اولاد دي نه بیا میراث ټول بچاره ته مور خپلار دي نو فلیوم میسلوس بس د پاره د مور ددو درې ملا چټول یو سي مور خپلار نو ایک بٹا تین با چا تا ملاوی مور تا ملاوی او باقی فلار تا دائے بلبا فین کان لو اخواتن کچرو دی سڑی لر رونا او خیم دی نو فل امی صدس بز دا پارا دا مور دا دوش پگم دا من بعد وصیتن پس دا وصیت نیوسی بیا چی وصیت بکی پاگیا او دین یا کرزا د سر رب کردا وصیت چې کوم کړی هغه د مال لور کړی شي چې بای دومره دومره په ما کړل یا دومره دومره ما بس خیرات کوي خبر هغه د مال د سر نه وي دا باقی مال به بیا تقسیم شي آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرون آیوم نپوی گئی تاسو چکم یو دینا اقرب لکم نفع نزدی دے تاوتا پا فائدہ کی فریضت من اللہ دا مقرر تیادا دا حصو دا اللہ دا طرفنا یا فریضت من اللہ دا حصی مقرر دی دا اللہ دا طرفنا یکنن اللہ کاند علیمن پو حاکیم حکمت والا ولکم نصف ما ترک ما ترک ازواجکم او دیو سری بی بی مڑا شوا نو دو بی بی پا مال کی دو سری سمری سرا اللہ وی واورا و لکم نسو او تاسول رنی مدا ما ترک ازواجکم حاغا چی پریخی وی بی بیانو ستاسو اللہم یکن لہن ولد کچری نو دی بی بیانو لرا اولاد اولادی نو ایک بٹا دو خبر پوی دا د بی بی په مال کې د خاون حق ها فین کان لونا کچرو دی بی بیان لرا ولد اولاد فلکم الربو بس تاسو لرا سلورما دا ایک بٹا چار دا مما ترکنا داغنا چپریخی بی بی بی من بعد وصیتن پس دو وصیتنا یو سین بیاو دین چی وصیت کرئی پاگی یا کرزا یو زندنی جانگیری فیصل را دیتا وای زی وای زی وای زی وای رست را زی وای خبر داوا چی فیصل را را یومی سره و یومی سره ویو سری خزم را را اگر سره امراوست سری خزم را را جی نسخر ورطوئی چه دا بل لور درکوم خوش شرط بسی دا بل لور درکوم خوش شرط بدائی چه اول دکم کور زمالم بنی لور پسی لکره و دیتوائی خبری مکر او باس با دی او باس اللر کرد تیم راتیم نپی جنی و بس را روانی قرآن چی بے لکی گی دا قرآن پا مخ کی خبرم کولنا روا دی الغرض سڑی راغ وی جی فلانے سے بردوئی فلانے مولی سے چس خرد گو روئی دارم بے کور چی دلی کلے دی بے ملور در کوم خدا کور آغا تور کر نا کور باغا پسی لکی اگر لور پسی میں اگر دویں پسی او جیدہ دی سری یو لور یو زیم دے نا اگر مخی نہیں خزینا نوی ما وردوئی چی نا دا تول کور نیش لکرے دی گوری یو امی پا مسئلہ پوئی دے مسئلہ علم دے ورکاو ملا تا مشتخا حتا دے جانگیری ملوانے دی نصبا سوام ندائی پسی دے نما ته چراغ نما ورته وي چې داغا لومبړی خځه کور چې دی هغه د بچو دی صرف د پلار ورکې ایک بټه چار را سلوري څوک یو ایسه د پلار را قرآن وي او مایلار شاه دی مولا ته وایا چې ګوره قرآن کې الله وي فإن کان لونا بس کې چریو دی لرا ولدن اولاد فلکم الربو بس تاول رسلو رمضا ایک بٹا چار مما ترکنا دانا چی پریخیوی بی بی بیانو من بعد وصیت پس دو وصیتنا یوسی نبیا که وصیت کنی پاگی او دین یا کرزا وصیت او کرزا دا بلن بید مال لاداشی چی پاکز سمرا کرزا یا سمرا وصیت کرو باقی ایک بٹا چار دا خاوندا او باقی دا یو لور یو زیر پاتے دے مثال دا باچی دا دیدہ دا سری حق دے چھے تو کور اور پسیل کرے او کوئی خبر نو رومیال دین لانا تا پوسو کئی دا دی رہی آگا تا آگا یو امی سلے دے پتا اور وَلَهُنَّ رُبُو دِ زنانو لرا سلورم آگا اس بلبا اس تمن شوی تا بی بی پاتی شوا نلاوی دی زنانو لرا سلورم دا مما دعا مالنا ترکتم چپری کیوی تاسو اللم یکل لکم ولد کچرینو تاسو لرا اولاد اولاد نو سر مرش خزب ایک بٹ چار اخلی فا انکان لکم ولد کچرینو تاسو لرا اولاد فلہنہ بزی زنانو لرا اصمون اتملا ایک بٹ آتا مما ترکتم داغنا چی پریخی وی تاسو چی تاسو کم پریده ای که اولادو نو ایک بٹ آٹ دا خزی دا باقی دا اولاد خبرت اللہ فرمائی من بعد وصیت پس دا وصیت نا تو سونا بیا چی وصیت بکوی تاو پاگی او دین یا کرزا و ان کان رجلن کچر او سرے یو رسو چی میراث اوڑلے شو کلالتن وہ میراث او امراتن یا خدا و میراثا ولو او دلا دی سری لرا اخون رو روی اوختن یا خوروا اخون اوختن نس مراد دی رو رو خور سو کسمو ندی دری کسم دی خوا یو آغا رور دے آغا خور دا چه مراو پلار کی شرک وی ناغیتا اینی رو رو خور وی مراو پلار یو اگه تعینی ہوئی لکه ساکا مگر ساکا رو خوروائی مور پلاری ہوئی اینی دویم پلار کی شرکو مورگانی جدا جدا ہوئی یو پلاری دو خدی کری دیوی نم بچو دو بلی نم بچو اس موریانی جدا جدا ہوئی پلاری ہو نو دیتا اللہ تی رو رو خوروائی او دریم موری یو وی پلارانی جدا جدا وی اس یو خدا خدا دو خاندانو نیشی کلی نا نا دا مقصد نا پلارانی جدا یعنی یو خاون نی بچی شویو خوا خاون مرش یا خاون طلاق ورکو دی خدی بل خاوندو کو او دا بل نیم بچی وی ناغی تستوی اخیافی رو رو خور دلتا مراد تینا اخیافی رو رو خور دی او باقی دا دو کسو نا دا صورت پا آخر کرا دی خبر پوشو کی پوشو اللہ فرمائی ولو اخن او اختن وین کان رجلن کچرو سڑے یو رسو چی میراث وړلی شو کلالتن او میراث او امراتن یا خدو میراتا ولو اخن او اختن او دلا رور یا خوروا فلکل واحد منهما سدس بس د پارا داریو د دیناش پگما دا ایک بٹ چی و ان کانوا اکثر من ذالکا کچرو دی زیاد د دینا نو فهم شرکا او فی سلس بس دی شریکان پدریم کی ایک بٹ چی بیا ما ازریسی که دادینا زیادتو نو ایک بٹا تین بدای تور کرش من بعد وصیتن پس دو وصیتنا یو سابعاو دین چی وصیت کری پاگیا کرزا دی میراتی وصیت کری چی ما پس دمرا خیرات کری ما پس دمرا قرض دیرا بانی داور کئی زمان دمان نکنی غیر مزار شیطا سمزر رسون کی وصیت من اللہ دا حکم دے دا اللہ دے طرف نا غیر مزار ضرر چاہتا مرسوئی ضرر رسول سی اے چتا دا اسو نے محروم کی لور تا اسو ورنکی یازوی تا لور دا اسی نو باسی یازوی یاد لرا مسئلہ اور دا اللہ نبی ہوئی چه او سری آتیا کال عبادت کری لیکن اولاد دا حقنا محروم کری یو بچی تا یا لورتا یا زوی تا سی سنی ور کری دا اللہ نبی ہوئی آغا آتیا کال عبادتی دا اللہ پا دربار کی لال خراب و دور شخا عبادت تی دور رکھی گی دور غیر مزوار مشی ضرر سے ان کی وصیت من اللہ دا حکم دے دا اللہ دے طرف نا واللہ علیم علیم او اللہ دے پوا علیم صبرناک تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی ومن یطی اللہ و رسولہ چاچ تابداریو کدا اللہ دا پیغمبر یدخلو دن نبکی دلال اللہ بے انور اللہ توازو کے چرت تلے راشد دا پولی دا اللہ دی ومن یطی اللہ و رسولہ چاچ تابدارو کد اللہ و دا پیغمبر دنبہ کی دلال اللہ جنتون تا چروان بیدونو لاندی داغی میرونا خالدین فیا میں شبید پدی کی وزالک الفوز العظیم او دار کامیابی لوی اس تخفیم مومنات ومن یطی اللہ و رسولہ چاچی نا فرمانو کا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تفسیر اب سعود ویدہ چاچ کفر کا پاغی سوب مقرر کرد شو دا اللہ دا طرفنا اس اللہ اسی مقرر کرد دیو دیو اینی منم وی لور لور کی چاہی سور کرد دیو دا لور ور کی لاکو میں سلام اس دا سی خبر کئی خواہ لور لنور کئی اے دی پختنو بنور کولی اسم نور کئی خواہ لور دا اسی ناو دا حق نا محروم کئی اللہ فرمائی ومن یعص اللہ چاچی کفر کو پاغی سوچ مقرر کر دی اللہ و رسول و پیغمبر دا اللہ و یتعدی حدودہ او تجاوز کو دا پل دا اللہ را یدخلو نارن دنب کی اللہ دل را ورتا خالدن فی آمی شبید پدی کی گورا تفسیر ابو سعود دی رکھ کلے مانا کرے وقت ذکر دا اللہ دے اسو مقرر کرنا اس سلے انکار کی نو کفر تو نو کافر مخلط کے نار دے کنو یدخل نارا خالدن فیا مخلط کے نارا میں شب اور کی سو کی کافر بھائی کنو ولو عذاب مہین او دے کافر لرا عذاب بھائی درسوائی اس وم قانون تطیر الانفس جزان پاک کی دے بیائی نا بیائی بیتو ہے اللہ فرمائی واللاتی اور ازنانا یاتین الفائشت من نسائکم چرات لیو کا بیائی تا دے بی بیانو ستا سنا ستا نور وایا ستا بی بیوا او اگر زناو کلل اللہ ہوئی نفس تشیدو علینا بس گوادونی صحیح پدی بانی ارباتم منکم سلور دتا سنا گورا ہر معاملاتو تد و گوان دی غلاوش قتلوش دعا او شریعت وی فستشیدو علینا بس گوادونی صحیح پدی بانی ارباتم منکم سلور دتا سنا دلت سلور گوان دی خواہ سکتا مسئلہ دی رسنگ کی ناو اسی نے چرتا بل خزی سر دیاری دوستی شروع کری دیکھ پل خزی تا چلو گوری سلیم مڑکی ور سراو خزم مڑکی شریعت ویدا سے مکوا اول پی سلور گوانو گو کل چی سلور گوانو گوائیو کا نبیائی بے تنوج نی بیا بے قانون و شریعت اور کے گوری خوا اما سلیات کا آپ پختونی بیا دیتا گوری چی سلور گوانو اگا صحابی نبی علیہ السلام تو دا اللہ رسولہ دقتیم کے بلا منگور کے گوان گورو داو غیرت نہ برداشت کرنا نبی علیہ السلام دے غیرتی تا گوروے اللہ ہوئی سلور گوانو دے ہوئی چلا نو داغا پختون دے دا دا غیرت نہ برداشت کرنا دے پکور کی ٹوٹی ٹوٹی کی خواہ نا شریعت تا تنوئی اسلام تا تنوئی گورے واللاتی او زنانا چرات لوک الفائشۃ من نسائکم زناتا دبی بیان استا سنا د خود استا سنا فتشیدو علینا بس گوانو نسائی پدی باندی ارباتم منکم سلور دتا سنا فین شیدو بس کچر گوایو کدی سلور گوانو فام سکونا بس ساتی دینا فی البیوتی پکورنو کی حتی یتوفاون الموتو تردی چوفات کی دینا مرگ اس کوٹا کی بند کر چمڑش او یا جالل او یا جال اللہ لہن سبیلا یا اگر دی بیلا اللہ سبیلا فیصلہ و حکم دا قاضی اگر فیصلہ سورت نور دوی میات کے ذکر دا الزانیت و الزانی فجدو کل واحد منہما میاتا جلد منہما میاتا جلد لون سبیلا سبیل فیصلہ قاضی تے مراد او یا جعل اللہ لون سبیلا یا اگر دی اللہ دی لرا سبیلا فیصلہ و حکم دے قاضی اس واللزانی او اگر دعا لکانی یا تیانی آمنکم چرات نے اکلی واتت تا منکم نتا سنا فازو مانو سزاور کئی دی دوار والکانو تا اس قرآن کی و حدیث کی د دې تذکرې سزا په شریعت کې سزا ولذا یا تیار عامل کو فازو دي ته وي مسئله استنباطیا چې سزا به ورکی صاحب کرام نمنقول دي چې زور دیوال به پرا غورځو تو بای صاحبو نداو چې د غر سر نه به راغورځو او لاندې به ورته اوربل اور کې به اوسو غرسر نبی رو گردو دوارا لکان چه بدا ملی کروا اڈو کی بے ورطا مات فازو اگا افغانستان کی جکر طالبان حکومتو دوارا لکان پلواتت لی دلو نو نیولیو نو زور دیوالی پر رو گردو نو دا پاکستان تبلیغی جماعت تلی اگا چراغے اگا یو ویر جی آل تو طالبان حکومت ته خو بیا هم ظلم کیږي ما څه چل دی لکه وی ګور زمون په مکه جوړ دیوالی پر ورغورځو د وکسانې عمر کړل مې له کاسي به نیمړ کړی سیدنا ابوبکر صدیق هم وای چې زنا لکانو که خپل کیو بل سره دی باندې جوړ دیوال ورغورځو ما یې غیب دا ابوبکر صدیق په خبر عمل کړی بیا او چې دا څه وا خدا ظلم نه او ما جاهلا صرف بس کو نوینځي نور د اسلام د احکامات نو ځان نه خبره ځکه چې دن درد تکي نه نمولیانو ترازی نه دي بس صرف موږ او دست زور ورکړ نور سر نه کې چې نور سر نه کې نور مسائل نه ځکه نو د اسلام قانون ته بیا ظلم وي ډیر ظلم وکړ افغانستان کې الکان دا د اسلام په نیت خبرې کوم چلو قرآن تم چینی آغا مرگری چا قرآن تکینی زمان در خوفی اللہ دی کرونو کی مال اولاد کی برکتون واچی چی تبلیغ کی وقت لگے و قرآن تم چینی او چی تبلیغ کی وقت لگے و قرآن تم چینی نو دا بفتنی گوئی دینا بخیر نخوری دی او دا صرف دو توی دبا تبلیغیان دی نور کو اللہ دی معافیو کی قرآن پکارو بھی تب ہوئے دیکھا کہ قرآن تا کینی نو رکھو پوش ہے نو بیا بدا سے ہوتے بوتے ہوئے واللدانی اگر یو جائے کہ میں تقریر کولو نو جنت ذکر چی میں کولو نو اگر سری خاندل مزیدار گیرے وہاں مسوا کی جیب کے پروتو او چکلا دی جہنم باس میں کو بیا جہنم پا باس کی دامیوی چی قرآن کی اللہ ہوئی غلاگر نہ حدیث کے راجی غلاگر نہ بلاس پہ کی اس دے دا شریک نو چھ تقریر بس شروع ہوتا ہے دے کنا سما سوتا نو دے رانے دے شرا تو وی استاجی خبر کوڑی رفان کرو کو دے خیر کی دے ہوئی رو لب مائے سنگا تو وی چھ لاز بات پری کی گی غلاگر نہ مائے زنو آم قرآن ہوئی اسارے کا تو اسارے کو فقت ہوئی دیو نو وی ما ترے وہ فکر پیدا شو زہن چھ مائے سے فکر دے وی جی چھ دا لاز تی پری شنو دس بور دسو پوچھئی نو مائے تبی ہوں چھے کرو ہوتا دا چرے دو دس غم ہو دے اللہ وی لاز تی پری کرو دس چرے دو دس غم دے چھو دس بور دسو پوچھ دا دا دین خبر پخپلا کل تلی دا غا سو چھو قرآن تنر شیخی بات چھو کئی خو قرآن تنر اج دا قرآن خبر و بیا پخپلا کل تن اللہ فرمائی واللہ دانی آتی آنیا منکم وغا دوالکان چرات لیو کتا سنا لواتت و بطوی لئی تا فازو ما بس سزاور کئی بیلا دا دا دنیا سزا او دا آخرت سزا بے سبل شانتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زناکارو چی زنا کردا دا دیدان دامی مخصوص او نپور دا قیامت دا سیوینیو پی ببئی گی کئیو کتر دی دنیا ترو گرزو لشی دا اللہ نبی ہوئی دا طول دنیا ببدوی شی دا دا زناکارو حال چی زنای کولا اگا اندامونو نوی دا سی بدبوئی وینیو پی بلی فازو ما بس زاور کئی دوی لرا فا انتابا بس کتوبے ویستا واسلاو اسلاو کد اقبل زان نفارجوانو ما بس مخواروی دی دوارو نا یکین اللہ کان دے تواب رہی ما توبہ قبل ان کے میرا بان انما توبت واللہ یکینن قبل دل دا توبی پا اللہ دی للذین آدھا کسانو یعملو نسوا چھ عمل کئی دا گناہ بجالت ان پنا پوئی ثم يتوبون من قريب بیا توبه واسی من قريب یعنی قبل الموت من قريب قبل الموت وړاندې د مرګ نه فولائے کے توب اللہ علیہم بزدار کسان مہربانی کے اللہ پدی باندھی او دے اللہ پوا حکمت والا ولی ستی توبتو ولی ستی توبتو او ندی قبلی دل دے توبی دا کسانو یا عملون سیاد چی عمل کئی دے گناہ لگنا عملو نہ کئی حتی تزیزا حضرادو ملموتو کل چازیر شیو تند بی تعالی ماد مرگا او مرگ ورطرار اس غرغری حالت تورس سی لگنا پا حالت پس شپی ورطو بور کو لکی گی او قال دیو آئی انی تبتلان یکنن زتوبو باس موسا دد تو بیا نے کبھی دغشان وللذین اول قبل کی تو بنا کے سانو یموتون چمری و ہم کو فار نو دی کافر اولائک اتدنا لهم دا کے سان تیار کرے من دی لا عذاب الیما عذاب درناک یا ایو الذین امنو او ایمان والو لا یحل لکم اس اتم حکم اتم حکم نئی فل وراثت النساء خزی پر میراث کی بناخلی کو زور باندھی دارب یو جہالت دارو چکل سڑے بمرشو پلوان بے راغل مال بے تقسیمی دو نو داغنا چکو مقصد فاتح ہوتا نا پاغبانی بچے چاڑم بے سادر واچولو چل لو پٹھوے پہ واچولا بس آخذ بداغو چاچی پلن بے لو پٹھا چولے و چلے چولو ادھوے جہالت یہ طریقہ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو او ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء ندی حلال تاوتا چی پمیراث یو سی جنان ولرا کران پزور ولا تعذرون لتذب ولا تعذرون او متنگوی بیلات لتذب چی واخلی بے باز ماتے تمونا باز اعمال چور کرے وی تاو دیلا تاور تو وراثت کی تاور تو آک مار کے ور کرے نو پنگو مچ اگ مار مار کے والی اگ مال کے والی الا یاتی نبی فاحشتے مگر کراتے ہو کہ بیائی مبینت کارتا سمانا ہاں تاک مار لکھ لے اس دا خزا بد چلن دوا دس ناگانو پسگر دیدا او تا تدی شہادت و ثبوت پیدا شا دیتا طلاق ور کے نبی آئی تان آت مہر نرسی خبر کوئی چدا بد چلن دوا خو گر گوان بوی آسنے تو پیسی الزامو لگیا اک مار تا دی اڑو لگا خزا پریدی یا پریدی خدا او بیا رستوی او دی داسی داسی کول او آغا بد چلن گی نبیا اللہ وی اللہ یاتین فی باہشتین مگر کراتیو کہ بیائی مبینتین کارتا اس تاک مار لکل رہے او داد دے گوانو پا حضور کی دے شریعت مسئلہ داوا پا دی زناو بد چلن گی ثابت اشوا نو بیائی اک مار نرس واشرون نبی المعروف او جوانتی روی دا دی زنان او سرا بالمارو پختری کی جوانتی روی ختری کی ار وقتی ار بروز میا چکورتا وردی پتندی دلس بجاوی وقتی روی خندا کا وقتی روی خو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرا نبی علیہ السلام گو رسنگ وقتی ری دو دا بش تیر اندازی کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنندارے تبوت چراز آنندارو کا تیر اندازی کی دا پاسن سوری دل یو بل نمک کے منڈے والے تیر اندازی کی دا منڈے والے دیو بل اسنو نگورا اے مر گرو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام بوتلے والے الغرض عائشہ بی چې کله کتل اسونو تا دا الله د نبی په دیوګه دا سزنه کې په دیو ګورو خلق اسونت غلی خدا هغه وخت کې چې لا د پردې حکم نورا ښا پردې حکم جرا شي نو کدو پردو سره ته ګوري ګورې ښا نه پټی وی کې نه درس واشرونا او جونتروي د دې زنانو سره بالمعروف پني کې طریقې یا بالمعروف قانون د شریعت سره هیڅ به څه جګړې جنگ او جدال مکو جوند نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان سره وګوره کنه کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د کور کارم کول جارو بیم وال پختون خود د تداوی نه لوی مرګ زب کور کې جارو ما روټه اخلی اخلی پخلی داب او شریعت باندې ما شرمېږه پختون ښا کور ته چیزی نو سلام اچوا دام خجوان دی دوی نانا سلام پینا چو پختو خلاف شریعت وی اسلام وی سلام پی واچو دوی دار پختو خلاف واشرو ناو جونتی روی دادی زنانو سنا بالمعروف پنی کی طریقی فا انکری تمون ناو کمسی چی دا پختو خلاف یا او دا اسلام اگر دے خیبانی عمل نکی خوا پختو نم تیوی راوڑ پردو سڑو تا دیم ناستی و ختم ناستی و انگین دیم ناستی انگو ریانم او لنیم ناستی چې شریعت د سنه منع کړی دا هغه د تبد نخ کاری کوم چې د پختو خلاف دی هغه ورته بد نخ کاری دالبی الله فرمایي واشرون بالمعروف او جون تیر وې د دې زنانو سره په نیکی طریقې فین کړې تمون نابس کې چې بد غنی تاو دی لرا فاسا کری دان تک رو شا چې بد غنی او شه و یا جعل الله فی خیرا کثیرا و گردل الله پای کی تاو تدیر خیر و ان ارتم او کچری راز لری تاسو اس اراده دینا جردا یو خذب ری دما حضرت بد اخلاق بد خویا تدی پزایبا بلوا دو تم اس اللہ ویدا یو پری دیو بلوا دکی دیوی تتا اکمار سمر مقرر کرده نو داد آغی حق دی آغی تور کا وین عربتون کچری رادل رئی تاس استبدال زوجین دبدلو دخزی مکان زوجین پزاید بلی خزی واتے تمہیں داؤن ناور کری تاسو یو ددوی تا کنتارن دیر مال فلا تا خزو منو شعب اسماخ رئی داغی نسشے یو زل سید راہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کولو په تقریر کې یو خلکا اکمار کم تړی خیال نه اکمار کم تړی ځکه چې بیا ادا کولې نشي زنانه وتا یو خزه پاسی را یا امیر المؤمنین الله کو یې و آتے تمه دا ان کنثارن ورکړی تاسو دې زنان یو د دې زنانه وتا کنثارن کنثار یعنی مالا وافرا قنتار خلی خدانے تو یو تو کم ترے عمر فاروق کوئی جزاک اللہ اگوئی گورا د خلکو کی داس خلکشتا یفقو من عمر چگه دا عمر نخپوئی گی پا قرآن باندی داس خلکشتا اللہ ویواتے تمہیں داؤنا اور کڑی تاسو یو دویتا کنتار اندیر مال بس ماخلی ددینا سشیں اے اقلی تاسو دینا بختانن بختانو اسم مبینا و گناہ کارا وکیف تاخذونو سرنگ اقلی تاو دیلرا وقد افزا بعضكم الى بعض او تاکی ترا نزدی شوی دی بازستا و بازو لرا واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اغستدا دی خدو استاسنا وعدا مضبوطا وری او بل تنزدی شوی شبا متیرا کرد او بل دیتانا وعدا اغستدا اسلام کے پاک پاک لکل نکا رجسٹر ایسے رجسٹر آر کردی په نکاح نامه کې دنه پاخه ګوان اغستې پاخه واده داوه چې ګوانې بلا شي دنه اغستې. اوس الله عز وجل نصاح نامه چې تا ورته لیکل کړي واده دې کړی دا او بلدا چې باجی بازو تر رسیدلی مې نو دې نستانه رسی دا ټول دا غیم رسخه هغه ته به ورکی واخذنا او اغست دا دې خود استاسونا میثاقن غلیظا واده مضبوطا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم اسنا موكم ادب دخل مشران ہو گئی تا چا کر نکاح مکوئی چستا سو مشران او پلاران اور سر نکاح کرے نہ ہم حکم دے ادب د مشران ہو گئی دخل مشران بے عزتی مکوئی اللہ فرمائی ولا تنکیو ما نکا آباؤکم او نکام کوئی دا چاسرا چنکا کری وسرا آباؤکم آباؤکم پلاران استاسو من النسائی در زنان اونا اللہ ما قد صلب مگرہ کورانی تیر شوی اے استا پلار یو خزی سرا نکاو کھا خواچا خدا ستاپلار پری خدا ولی دا ستا دا مور نیل آو بلا خدا شریعت داوی دا ستا میرانی مور دا دی سر نکانی کی ہو دا اسلام نولان دی کدا اس خبر آوا چیز دا چی خدا سر نکان دا جائز وا نگد اسلام نولان دی بوا اللہ وی اسو کمراج اسو ورطرا سکی نکی ولا تنکیو ما نکا باؤکم او نکا مکو ایدا چاسرا چی نکا کردا اور سرم لارانو استاسو من النسائی دخزنا اللہ ما قصلا مگر آگا کوران دی تیر شوی اگر ٹک دا انہو کان فائشتن یکنن دی دا کار دا بیائی ومقتا او کار دا غسید رب لیزتا پدی رب سکی وسا سبیلا و بدلار اس لسم حکم ذکر کئی سوال لس قسم محرمات تیم سرے ہاں انن سبق دیر انہیں حرمت علیکم سوال لس قسم محرمات یہ وڑو دا چپلے ہو تختو لے تو اور من لکھ اور بسی لے چپلے ہو تختو حرمت علیکم حرام دی پتاسو لکھے جان کر ایک امہاتکم میند ساسو یو مور سر نکاح حرام دا دویم و بناتکم لون ساسو لور سر سلو دریم و اخواتکم خیند ساسو سلورم و اماتکم پپو گانے ستاسو پپو چاہتو آئی تاسو دپلار خور و خالاتکم او ماسی گانے ستاسو ماسی چاہتو آئی دمور خور و بنات الاخی او ریری ستاسو و بنات الاختی او خورجی ستاسو سمشو و امہاتکم اللاتی او میندی ستاسو اغا میندی ارزعنکم چی پیدر کری تاو تا مور رضای چی ورطوی تا چی چا تیرہ ولی دی تا تی پیدا نی خو یو وقت دو وقت تیرہ تا پیدر کری واخواتکم من رضا او خویندی در رضا ستاسو آغا جنہی چی تاثر پیس کلی دی نستاد زامنو تولو آغی سر نکاح ناروا دا یا استاد زامنو نیلاوستانی کا ورسر ناروا دا استانو رونا ورسر کولی شا تب ورسر نکی واخواتکم من الرضا او خوین دی در رضا استاسو و امہات نسائکم او مین دی در خوز استاسو خواقیانی وربائبکم اللہ تی او پرکتہ استاسو آگا فی وجورکم چپکورون استاسو کی دی پرکتہ تی دی تاکم اخدو کا اگر اس طرح لور راگا دبل سڑی نور سر لور دی لور تا سوئی سوئی گردہ سنگا ندر پرکت ہے سوئی ہوتا پرکت ہے اس اللہ وی وربائی بکم اللہ تی او پرکت ہے استاسو آ پرکت ہے فی وجورکم چپکورو استاسو کی دی من نسائکم دبی بیانو استاسو نا فی وجورکم دا چه دی اتفاقی دی دا نگی دی چستا کور کی خاص دی دی ستا کور کی دی نی بل کور کی دی خو پر کتای دا تا چه کو مخذر کری تا غیل لور دا خبر کوئی نداتا تا پنکا سلا وربائی بکم اللہ تیو پر کتای ستا سوارا فیو جورکم چپکونو استاجو کی من نسائکم دا بیبیان استاسونا اللہ تیا بیبیان دخلتم بیننا چکورو علی کرئی تاو دا دوی سرا صحبت کرئی تاو دا دوی سرا فیلم تکونو بس کچر نوئی تاسو دخلتم بیننا چی صحبت کرئی تاو دا دوی سرا صحبت یعنی کورو علی نو پل آجنا علیکم بس نشت گناہ پتاسو باندی پنکائے بیادان لگوالے چی صحبت او کروالے نمیش خبر پوئی گئی سوشول دولت سم قدیال سم والا الو ابنائکم نبا دولت سنی گوئے بیس نمی والا الو ابنائکم او خجید زامن استاسو اللہ دینا زامن من اسلابکم چه ده شاگان استاسو نئی یعنی تانا پیدا کم علک دے اگر تزوی ہوئی او دزوی ده خزی سر نکاح کولو خزی زوی تا انگور ہوئی انگور وحلائلو ابنائکم او خزی ده دامن استاسو اگر دامن من اسلابکم چه ده شاگان استاسو نئی گورے یو پزویتو بھی ہونی سی یو پردی علک دی پزویتو بھنیو اگر وادو کر اگر خزیتا طلاق ور کر نغت پا نکاح رستیش خوکی چرستاق پل زوئی تانا پیدا دے او اگر پلی خزیتا طلاق ور کر نغت پا خزیتا پا نکاح نشی رستی اگر تنگور ہوئی اگر حرام اگر خبر کوئی او دیا لسموان تجمعو بین الوقتین او جمع کول ددو خویندو پیو وقت اللہ ما قصلب مگر آگا کورانی تیر شوی اے پیو کو پیو سریبان دی دو خویندی پیو وقت حرامی دی نکاح حرام دا او کچر دا سی چا کری چی پیو وقت دو خویندی پا نکاح کری نو یاد لری دا پسنا کی مبتلا دے نکاح ندا شوی ددو روجو مزنو دسنو تاجت نشتے خواہ ما ته چاوی په دې جانګیر کې دغه څه شوی خبره پوي نو ما ته دغه څه چاوی ما بیا پاره باندې شنواره تا راځي کته ما ته تاسو نو ما ځان ته کینو لو ما دا څه ظلم نغه بیا در باندې جوړ کړی نه دای د ترلور ده وان تجمعو بین الاختین او جمع کول دو خویندو پیو وقت الا ما قصر مگر آکوڑان دی تیر شوی یقین اللہ دے بخون کے مہربان. اس سوال نسمو کم والمحسنات من النساء او خاوندان والا د زنانو نا اس ته خاوند دشته او تر نکاح کې داله په پدې ملک دی دشته خاوند خو به دار سره او تختخا دشته خاوند اے دشته خاوند خزا چې خاوند نکاح شتا داغي سره صوبه داغي سره نکاح نکېږي دشته خاوند نه خو دې په موبایل ولا کانو په سو تختې حضرت کوم چې موبایل مساتي نو بیا مولی صاحب هغه ته پرتو بیا چی ښه داسې شوي دشته خاوند خزا هغې سره نکاح نه کېږي اکه تار پلو تختی رورار پل در سره لاړ شي نه کېږي اوس مردار حرامې مردار حرام کارونه کې او که چېرې ملا تعالو نه وی چې د دې خاوند شته ملا صاحب بل علاقه کی پنجاب کی سندھ کی بلوچستان کی یا بل جائی ممند باجوڑو دی علاقو تکشو ملا تو خود آدھو نہیں روڑا ملا خو نکاہ ہوتا للا خو ملا پدی گناہگار ندے تاو تو صحیح سے یالوے لے آغا ملا بی آغا نکاہ نتر. اللہ فرمائی والمحسنات من النساء او آغا خاوندان والا دزنانونا الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا چه مالکان دی خلاص نستاسو آغا وینزی چه تا تا جیعات کی ملاو شویلا خبر پر آغا وینزا جیعات کی ملاو شویلا خود کافر خاوندے نخوا کیا خاوندشتا کافر خود تا تا شریعت وی جائز دا سردہ خاوندنا ذکر دا کافر د مسلمان سره نکاح نکیږي دا خدای خاوند کافرو او دا تاجعات کی راو سوینزا دا مسلمان اشوا دې سره نکاح کول شي خبر په دا ستاخذ شو خدای خاوند وو دې کنه تیسه پروا ساتي شریعت الا ما ملکت ایمانو کتاب الله علیکم کتاب اللہ علیکم یعنی الزمو کتاب اللہ علیکم لازم کئی کتاب دا اللہ پخپلو زانو دا اللہ دے کتابو کم پخپل زان لازم کا رب ویلی بس داو مانا کنخا ولی دہری جوڑے گی دہری نو لور پی جنی نو خور پی جنی اگر یو سلیو زی عالی تعلیم ترستو لے گا چھ واپس چرا گئی نمور او پلار مشورو کچ دے با اس تکڑ دے دو وادو کولو دے چی وادو ورتو دا پلار مور تو وی تور سر خبرو کم مور نشپی وقت دے زی تراغ زی تو وی بچیا گورا مالو دولت تر تبیر دی پا علاقہ کی تپ پی اوخزی گوتا کی دا مون بیارتا پا نکاو نگا ورتو وی چی بابا تا میں ہوایا چی بار بسی گر دی دا کور کی چی دا خور یاوی اکور کی چدل بدارا تپنی کا واخ لئی گا موری لارا پلار تیالوی چیز دیکھو دیدگا سی ہوئی اگا اس سے بیدینا شوئے گنتی رہے او چی روس لے لی گی نو بیدینا کی گی بنا روسی تعلیم باخ لئی گا حال تا خود دہریت تے نمور پی جنی میں خور بس پلار راو آگا سے دو ملا توپا کہ اس سنی تے دیزوی انی سلو زی مرک سرد آلا تعلیم او دا بگریانو چر تلارو جہنم تلارو دا چا دلاتا د پلار دلا نن موږ خپل اولاد جانم ته ورځو خو دین ته نه راو والمحصنات من النساء او خاوندان والا د زنانو نه مگر هغه چې مالکان دي خلاص نستاسو کتاب الله یعنی الزمو کتاب الله علیکم لازم کئ حکم د کتاب د الله په قلو ځانونو کتاب الله علیکم وَوْهِلَّ لَكُمْ وَلَعَلْ دِتَاوْتَا مَا غَسَ وَلَعَ ذَلِكُمْ چِلَاوَ دَدِينَ دِتَاوْتَا پورا دلتے ہوئی اتحادی مسئلہ واو رہتا نخوا بغیر مقلد نتا پرسو کیا چھتا قرآن و سنت منی ہوئی قرآن و سنت منتا کافی دی نور خبری نشتا نو هیل و حرمت ده چا ده طرف نی حلال و حرام ده چا طرف نی لا طرف نی پیدل تا اللہ وی او هیل لکم ما ورا ذالکم حلال دی تاو تاغا چیل آود دی نی نو پدی که دنو سی ذکر کو نشتا چه دنو سی مکا دنی کس رکی گیو کنا پدی که ذکر شتے تانا تپوس کوم او غیر مقلدہ چې د نکاح د نکاح نو صحیح سره نکاح کیږي کنه تا بیا اجتهادی مسلې ته ځي او په اجتهاد باندې وهلو حرمت کې او کنه تزان نه کې تور کې نو ایزان نه کې توه شریعت پیغمبر نو اور کړي په حرام او حلال کې ته کوم کو ځای او هل لکم حلال دی تاوتا ما ورا ذالکم چلاوت دی ندی تاوتا ان تب تغو بیان والکم دا چلٹوئی تاو پا قلو مالون سرا محسنین محسنین پدا سعال کی چتاسو نکا کہ ان کی شئی غیر مصافین مشئی زناکار یا محسنین یعنی متزوجین نکاح کا ان کی شئی غیر مصافین مشئی زناکار اللہ وی پا نکاح باندی خزی و آخ لی بی نکاح اغیتنی دیکی دل گره زنا دا فمستم تا تم بی بس آغا چی فائدہ و آخ لی تاو بی پاگی سرا من اون نادری زنان اونا نفات اون نوجور اونا بس ورکی دویتا محرون دوی فریضتا مقرر ولا جنا علیکم نشتے گناہ پتاسو فیما پاوسی کی طرح دے تم بھی شراجی تاو پاغی من بعد الفریضتی پس دا مقرر تیانا یکین اللہ کان دے علی من پو حاکیم حکمت والا ومن لم یستطی منکم ہر آسو چی طاقت نلری دے تاسونا تولند مالداری این کی المصناتی چی نکاو کی دا غازاد و خضو مومناتی مومنانو سرا اس بھائی آزاد خزا پا نکاح پیسی لئی خبر کوئی نہیں اس اللہ وی چی طاقت دا نکاح دا مال دینی دا آزاد خزیس سمجھے وی گرور مطوری بس اللہ فرمائی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ حَرَاسُ طاقت نلری تاونا تولند مالداری ایں کے المسلمات المؤمنات دا چی نکاو کی دا آزاد و خود مومنو سرا نو فمیم ما ملکت ایمانکم بس نکاو کی دا چا سرا چی مالکان دی خلاصو نستاسو من فتحاتکم المؤمنات دا غوینزو استاسو مومنونا اللہ خپور بی ایمانکم پا ایمانو نستاسو بازکم من بازن باز استاونا دا بازو ندی نو فن کی ہوننا بس نکاح کوئی دا دیز وینزو سرا بیزنیا لیننا پا اجازت دا مالکانو دا دی واتو اننا ورکی دیتا اجورا اننا مغرون دا دی بالمارو پنی کی طریقی محسناتن چوی پاک دامنی شرط ورکی دا دی محسناتن چی دا وینزی سوی پاک دامنی غیر مصافیات نوی یار باشنی محسناتن وی پاک دامنی غیر مصافیات نوی بدنمنی ولا متخذات احدان او نوی یار باشنی اخدان جمع دا خدن خدن اگا توی چی سلے پنم شرمی اے گوری سلے پا دی فخر کی پلانی زما دوست دی فخر بکی او کرتی چی پلانی دی یار دی نبیا نو خدا نغی تو ہوئی چی سلی داغ پا نم شرمی تو ور تنم والی و دیو شرمی دیتا نو اللہ وی والا متخدات یادان او نوی یار باشنی فا انو سننا بس کے چرے خواندان والا شوی داوین زی فا اناتین ابی پائشتین بس کے راتی ہو کے بیائی تا نو فالین نسب مال المخصنات بس قدیبانی نمد آرہ سزان دا علی المحصناتی چوی پا آزاد و خضو من العذابی دا سزانا اس رجم چی خو نمی گی نا نو رجم پا وینځي باندې نشته صرف د وینځي د پاره چې سل دوری د غیر شادي شوه د پاره وي چې وادي نو کړي زناته شنوغه د وسمره دوری ورګي سل نو دی وینځي د پاره 50 دوری دي بس خبر پوه شي فرجم کې حکم هغه باندې نشته او پکوړو کې نیمه با پدی باندې ذالک لمن دا حکم دے چاہ چاہ دے پر دے خشی لانت منکم چریدو دلانت تا سنا وان تصبرو کے صبرو کئی نغرد تاو تا اللہ دے بخون کے میرا بان وان تصبرو کے صبرو کو تاسو خیر لکم غرد تاو تا او اللہ دے بخون کے میرا بان یرید اللہ و ارادہ لری اللہ لیوبین لکم چی بیان کی تاو تا یا لیوبین لکم چواجی کی تاوتا ویادیکم او خی تاوتا سنن اللذینا طریقی را چسانو من قبلکم چی مکشتا سنو ویتوبا علیکم او میرا بانیو کی اللہ پتاسو او اللہ دے علیمون پوہا حکیم حکمت والا واللہ یریدو اللہ ارادہ لریئی یتوبا علیکم چی میرا بانیو کی پتاسو یا یتوبا علیکم تو بھی تو فیق دل کیتا ہوتا ان یوفقکم یتوبا تفسیر مدارک چی تو بھی تو فیق دل کیتا ہوتا ویرید الذین او اراد لریا کسانیت یتبیون شاواتی چی تابدازی دو خواہشاتو انت ملو میل رزیما دا چی واولی تاسو دا حقنا پاولی دولوی سرا شیطان ارادہ دا چھ خواہش پس مروان کی او خواہش بیا سلے دا حق نارل یو طرف طور تا خواہش یو بل طرف طور تا دینی نوغا دین دا خواہش مقابلے کی پریدی گا دین ورطوئی دا زی پوادے تنگ تا کور مکہ ہو او خز یو خواہش ورطوئی کی خیر ہو کر دا آرمان پیوری جو یو الک دے خبر اپوئی یرید اللہ یرید اللہ دینا اراد لری آئے کسان یتبیون شاواتی چتاب رازی دو خواہشاتو انتمیلو میلا نظیما دا چکاگ شئی پکو گوالی ری سرا یرید اللہ و اراد لری اللہ ان یخفف عنکم چیسان تیارا ولی پتاسو ذکر و خلق الانسان ضعیفا پیدا کرے شوید انسان کمزور ہے اللہ اراد را چیسان تیارا پتاسو را ولی ذکر چی انسان کمزور ہے انسان سرے کمزور انسان انتہائی کمزور کیا وہ آئی انہوں وہ آئی